أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتمنى أن يكون رب تنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمين ف ستن كان أتباعي قام معي أيا طاب أنت อายะที่185ซึ่งเป็นอายะที่มีข้อเกี่ยวพันกับเรื่องการชวดเรื่องการดูโดยรอมฎอนหรือการดูโดยทั่วไปทั้งในที่เนื้อหาของอายะบทนี้นะครับไม่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการดูโดยทั้งสิ้นก็เป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องการอุมวอนการขอดุอะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรื่องราวนักการอิสลามเกี่ยวกับการขอดุอะนั้นก็จะเป็นโอกาสดีที่อธิบายนักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องดุอะมารยาทของดุอะแล้วส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดุอะและ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในสุรษะอัลบะเกาะห์อายะห์186นะครับว่าถ้าฉันถามพวกเจ้าถึงฉันฉันใกล้ที่จะตอบดาวะห์ตะบะอ์ถ้าถามพวกเจ้าจะตอบฉันและเชื่อในฉันเพื่อให้พวกเขาได้รับการชี้นำว่าถ้าฉันถามพวกเจ้าถึงแล้วเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วอิซาเมื่ออิซาเมื่อหากซะอะละกะถามเจ้าซะอะละอย่างเดียวแปลว่าถามกะจะไอบาดีบ่าวของข้าอย่างไอบาดีอย่างเดียวแปลว่าบ่าวบรรดาบ่าวไอบาดีคือบ่าวของไอบาดะไอบาดเนี่ยเป็นพวกของเอกภพของไอบาดเนี่ยคืออับดุลอับดุลลอฮ์อับดุลบ่าวอับดุลรอมานอับดุลลอฮ์อับดุลรอฮีมอับดุลเอกภพเป็นพวกไอบาดบรรดาบ่าวตัวยาเนี่ยไอบาดีเนี่ยของข้าอันนี้ถึงข้าเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วเมื่อบรรดามุสลิมีนได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวจะดูว่าผู้ที่ไปถามนบีเนี่ยถามยังไงในลักษณะไหนสำหรับก็จึงตอบว่าต้องตอบเถอะว่าโอ้มุฮัมมัดจะหากว่าเขาถามแบบนั้นนะก็จงตอบว่าแฟอินมีกอรีบุนแฟอินมีกอรีบุนอินมีแท้จริงข้านั้นข้านั้นตัวยาเนี่ยคือข้านั้นอินมีแท้จริงกอรีบุนอยู่ใกล้กอรีบุนอยู่ใกล้แล้วถ้าไกลล่ะถ้าไกลล่ะเขาเรียกอะไรกอรีบุนกอรีบุนมีใกล้นะถ้าใกล้ก็บาอิบุนอันนี้กอรีบุนนะใกล้อยู่ใกล้ถ้าจริงข้านั้นอยู่ใกล้อุจีบุข้าจะตอบรับอุจีบุมุสตาจับมุจับมุสตาจับนั่นไงรักเดียวกันมาจากอิสติจับหมายถึงว่าตอบรับข้าจะตอบรับดาวะตะดาอิคัมวิงวอนของผู้ที่วิงวอนดาวะแปลว่าคำวิงวอนเขาวิงวอนนี่แปลว่าเรียกร้องใช่ไหมดาวะดาวะอะไรเรียกร้องเชิญชวนแต่ไม่เชิญชวนนี่ถ้าตำแหน่งเดียวกันระดับเดียวกันมนุษย์กับมนุษย์นี่เรียกว่าดาวะเชิญชวนเรียกร้องแต่ถ้าระหว่างตำแหน่งผู้ต่ำต้อยสู่ผู้สูงส่งอ ันนี้จะได้ก็วิงวอนเรียกว่าดุอานะดาวะกระเด็กดาวะเป็นพระหุกเป็นเอกภพของดาวะนะมุจีบุดาวะตัดดาอิจัดงานถ้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอนอัดดาผู้ที่วิงวอนอิจัดงานเมื่อเขาวิงวอนต่อข้าฟันยัสตะจีบูลีดังนั้นพวกเขาจงตอบรับข้าเถิดฟันยัสตะจีบูจงตอบรับข้าลีเถิดวะลิอูมินูบีและจงศรัทธาต่อข้าลัลละฮุมยัรชุดูนเพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องลัลละฮุมเพื่อพวกเขายัรชุดูนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดุอาอ์ล้วนๆเลยนะครับความหมายโดยละเอียดตามคำศัพท์ต่างๆก็ได้เข้าใจแล้วนะครับความหมายสรุปทั่วไปเกี่ยวกับอายะห์บทนี้เป็นการสั่งสอนให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความเชื่อมั่นมีความตระหนักว่าคำวิงวอนของเขาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมอยู่ในการตอบรับจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะองค์ไม่ใช่ผู้อยู่ห่างไกลจากเบาของพระองค์พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นผู้ทรงรู้รอบรู้ยิ่งพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่ได้ยินพระเจ้าไม่เห็นพระเจ้าไม่รับทราบในเรื่องราวของเบาของเขาเหมือนผู้เจวิตต่างๆครับซึ่งลักษณะพระเจ้าที่เคยมีอยู่กับบรรดาผู้ที่อยู่ในยุคยาฮิลียะห์ที่เขาบูชาเจวิตบูชาเจวิตแล้ววิงวอนเจวิตวิงวอนเจวิตแล้วก็วิงวอนเจวิตนี่เขาก็ไม่เคยรู้สึกหรือไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยสัตว์ว่าตัวเจวิตที่เขาบูชาที่เขาสักการะที่เขาวิงวอนเนี่ยมันตอบรับมันได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับอิสลามหรืออัลกุรอานจึงแก้ความเข้าใจของมนุษยชาติต่อคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงอยู่ใกล้จากเบาของพระองค์รีบุนอยู่ใกล้ไม่ใช่อยู่ห่างไกลเราทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบในชีวิตของเราดังนั้นเป็นหน้าที่ของบ่าวของอัลลอฮ์ที่ต้องทำหน้าที่เรียกร้องวิงวอนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในสิ่งใดสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่เดือดร้อนในสิ่งที่อยากจะได้อันนั้นคือลักษณะอันชัดเจนของบ่าวที่แท้จริงบ่าวที่แท้จริงก็คือบ่าวที่วิงวอนบ่าวที่ไม่วิงวอนเนี่ยก็ไม่ในสิ่งว่าเป็นบ่าวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถือว่าการที่เราวิงวอนนั้นเป็นการตอบรับฟัลยัสตะจีบูลีเป็นการตอบรับคำสั่งใช้อัลลอฮฺใช้ให้เราเป็นบ่าวทำหน้าที่เป็นบ่าวบ่าวก็ต้องขออัลลอฮฺเราก็ต้องวิงวอนอัลลอฮฺแต่เป็นแนวทางที่ถูกต้องยังชูดูนแนวที่ถูกต้องก็คือแนวบรรดาบ่าวที่ขออิงวอนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่คนที่ไม่ขออัลลอฮ์นี่เสมือนมีความมั่งคั่งรู้สึกในความมั่งคั่งของตัวเองจึงไม่ขอจากอัลลอฮ์แต่การที่ขอจากอัลลอฮ์เนี่ยจะให้แสดงถึงความยากจนความต้องการนะครับจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับนี่คำถามที่เบาของอัลลอฮ์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوإذا سألت عبادي عني سبوني كن ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم لك عمت الله لك أقلم في سبب النزول في سيئتي القرآن رئياني تنفر تعلوم إلا ما دني لا رئي أن تتيوك هتان هتان تتيوك رجي يبن له تان หรือที่มาของอายะห์บทนี้นะครับรายงานหนึ่งท่านอิบนุกะซีรได้ระบุไว้ในหนังสือตัฟซีรโดยอ้างถึงท่าน عبد الرحمن ابن أبي حاتم من أنزل التفسير من ذن ابن أبي حاتم من أنزل التفسير من ابن كثير من قطع عام زن ابن أبي حاتم من أنزل التفسير ابن أبي حاتم تو من تذكر إلي كيان من أنزل التفسير من أنزل التواتي سام من أنزل التواتي سام هجرة شكرة شنو تنوك ابن كثير جن يونس دواتي تاب قد يهرين دي آمن سير تفسير ابن أبي حاتم تنلت تتنو بطوبان نيمن سير تفسير ابن أبي حاتم تي ليمان تي ليك التفسير ابن أبي حاتم دنجا تي كيانوي تنجا دواتي سامنا تي ليوني قد مان تي يوني للنسي للنسي قد يهما سورن لكن بلاني السورن فقد تفيل رماني حاجة ابن كثير سمي نسدواتي تات سما داي قا من سي تمرا تمرا تي بندا علماء داي كيانوي ستوات داي كراك لتب سوان ماك ني حاجة سوان سياني انجا سوكرام خوكوك مغول كتار كي داي تيشيت داي يب من بغداد لو ได้ถล่มเผาห้องสมุดอันยิ่งใหญ่ของบักดาดที่เรียกว่าไบตุลฮิกมะห์ไบตุลฮิกมะห์เนี่ยเป็นห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกเพราะในห้องสมุดของไบตุลฮิกมะห์เนี่ยมีจำนวนตำราที่เขียนด้วยมือนะครับไม่ใช่พิมพ์นะตำราที่เขียนด้วยมือเนี่ยเป็นล้านเล่มเขาบอกว่าพวกมาวูเนี่ยเอาหนังสือในที่เผาในกระเผาในห้องอะที่เหลือนี่ก็ไปทิ้งในแม่น้ำดิจิทัลฟอร์ตจนกระทั่งน้ำเนี่ยกลายเป็นสีดำเพราะหมึกละลายไปก็มีหนังสือเยอะๆนะครับที่เราได้อ่านถึงว่าบันทึกโดยนู่นแต่ไปหาเนี่ยมุสนัดอัลฮาริซินเนี่ยมีอะไรอินชามไม่เหลือแล้วมุสนัดอะไรตัฟซีรอิหม่ามอะห์มัดเขาบอกว่ามีแต่ไม่เคยที่มีใครเคยเห็นสายอินุคุเจย์มาเนี่ยที่ได้เขาที่เขาได้เห็นกันเนี่ยหนึ่งอินุคุเจย์มาได้ทำหนังสือประมาณสี่เล่มที่ถึงเนี่ยเล่มเดียวเหลือเล่มนึงหายไปไหนแต่เยอะแยะมากมายตำรับตำราเนี่ยนับเป็นแสนเป็นล้านนะครับที่ศูนย์ไม่มีที่ส่วนที่ถูกขโมยไปโดยเฉพาะในช่วงที่สงครามโครเชตได้กวาดล้างหัวเมืองหลวงของอาณาจักรอิสลามต่างๆเนี่ยที่เมืองที่อิรักที่ชามนะครับพอเข้ายึดหัวเมืองต่างๆนี่นะครับอันแรกเลยไปห้องสมุดจะมีห้องสมุดสาธารณะอย่างไบตุลฮิกมะห์นี่สาธารณะคาลิฟาแล้วก็บรรดากษัตริย์ก็จะวะกัฟนั่นสืออุลามะห์ใครที่ตายไม่มีผู้สืบความรู้นี่ก็วะกัฟให้ครับเป็นนั่นคือเป็นห้องสมุดสาธารณะแล้วมีจะเป็นห้องเอกชนห้องเอกชนพวกนี้จะเข้านี่นะก็จะไปคว้าเลยแต่ที่จริงในพวกโครเชตเนี่ยเขาจะไม่ต้องการหนังสือตำรับตำราของศาสนาอิสลามแต่เขาต้องการตำรับตำราที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมีแพทย์อุปกรณ์นู้นน่ะแหล่งตำราของวิทยาศาสตร์นี่อยู่ในโลกมุสลิมทั้งสิ้นก็ถูกขโมยไปเยอะและจากส่วนที่ถูกขโมยก็มีหนังสือศาสนาที่ถูกขโมยไปในสถาบันฟาติกันปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่ามีห้องลับเป็นห้องสมุดลับไม่มีใครสามารถเข้าไปดูได้ในห้องสมุดนี้ยิ่งชาบะชีนนะกับอิมามอิบนุกะซีรอ้างถึงอิบนุอะบีฮาติมอิบนุอะบีฮาติมได้รายงานว่าอันนี้เนี่ยได้มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากว่าได้ตัชชีรอายะห์อัลกุรอานด้วยหะดีษรายงานตัวบทจากท่านนบีหรือซอฮาบะห์และตัวบทจากท่านนบีซอฮาบะห์นี่ต้องเป็นสายสืบน้อยนะครับตำราตัชชีรที่มีสายสืบนับน้อยนะครับมีตัชชีรอิบนุมารดะวีมีตัชชีรอิบนุอบีฮาติมเนี่ยดังที่สุดสองเล่มแต่สองเล่มนี้เนี่ยที่มาบิดกะซีรมักจะใช้แต่ครับแต่ไม่มีตัวชีริบิมารดาวิตัวชีริมหาดิไม่มีแล้วเขาจะรายงาน ثم ذن نبي له إن صعيش حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة الشسقياني عن شلت بن حتي بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة بن قشيري عن أبي عن جدي أن أعرابيا قال يا رسول الله ويشاء جنب أعرابي بدوي كن معها كالنبي صلى الله عليه وسلم دعوه أقريب ربنا فننازيه أم بعيد فننازيه พระผู้เป็นเจ้าของเราอยู่ใกล้ชิดจะได้พูดคุยกับพระองค์ได้หรืออยู่ห่างไกลจะได้เรียกพระองค์มาใกล้ชิดจะได้คุยกันมีนาจีคุยกันปารถกันมีนาจีหรือบ่ายไกลบ่ายไกลแค่มีนาจีจะได้เรียกโอ้เรียกตะโกนฮะนับเจ้าตามเรียกตรงเรียกชนบทชาวชนบทนะชาวบ้านธรรมดาธรรมดาตลอดชีวิตที่เคยบูชาที่เคยสักการะก็คือรูปปั้นเอาแต่นึกว่าสภาพของพระผู้เป็นเจ้าก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้เงียบไม่ได้ตอบไม่ได้พูดเพราะตรงนี้ไม่มีความรู้นบีก็เลยเงียบฟะอันซะลัลลอฮุالله تشعر برثان لهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت ومحمد باكي طب طب خو وتحني يطلعي وكحاني يطلعي ما يطلعي كان فيه الله سبحانه وتعالى ليه طب باب فيني แสดงถึงความกรุณาของพระองค์การที่พระผู้เป็นเจ้าสนองความต้องการของเบาของพระองค์แบบนี้ชนบทนะชนบทนะครับไปถามนบีไม่ต้องไปยื่นให้สสเพราะสสต้องไปปรึกษาสวและสวต้องมีเส้นแล้วต้องถึงจำนวนกว่าจะยื่นได้ถวากว่าจะถึงนะนี่ชนบทนะชนบทบอกท่านนบีพระเจ้าของเราไม่อยู่นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะพระผู้เป็นเจ้านะสนองตอบมาทันทีเลยเบาของข้านี่แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มองนะว่าใครที่จะยื่นนะใครที่จะถามใครที่จะศึกษาใครที่ต้องการความรู้ที่ต้องสอหาความรู้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชนบทที่เราจะเอาใจดีคนหนึ่งมาถามท่านนบีจึงมีกุรอานถูกประทานลงมานะครับก็มีอีกรายงานหนึ่งนะครับที่อุลามะได้รายงานไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีหลายรายงานนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าอันเดียวต้องถูกต้องเหตุการณ์ที่ถึงอาจจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่การที่จะฟันธงจะชี้ขาดว่าอายะอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์อันเนี้ยอันนี้แหละที่อาจจะต้องการชั่งน้ำหนักว่าอันไหนที่ถูกต้องแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับอายะนี้บรรดาซอฮาบะห์หรืออุลามะห์บางท่านก็อาจจะเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็น่าอายะเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นชะอุลมุซุรอะลัยฮิสก็อีกรายงานหนึ่งนะครับท่านอุตบีนะครับในรายงานนี้قال مقاتل مقاتل الذين تابعوا عندهم ديرنا ابن نيب وان عمر رضي الله عنه وقع امراته بعدما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى كم دايما في كوي บอก ว่าขั้นแรกของการดําเนินให้ถึงที่สุดว่าคนที่นอนหลับหลังหัวค่ำแล้วเนี่ยฮะไม่มีสิทธิ์ละไม่มีสิทธิ์ละกินก็ไม่ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาก็ไม่ได้ปรากฏว่าอุมาร์บินซอตอบได้ประสบสิ่งเหล่านี้หลังละหมาดอิชาเนี่ยหลับแล้วก็ร่วมหลับนอนกับภรรยาฟะนบีมะอะลาซาลิกะวะบะกะก็ไปเสียใจร้องไห้วะจาอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังท่านนบีฟะอักบะรบอกบิดาลิกะถึงเรื่องของท่านวะรัจอะมุฮตัมมัน กลับบ้านด้วยความเศร้าโศกด้วยความกุ้มใจว่าจะทำยังไงเป็นความผิดนบีก็ไม่ได้ให้คำตอบว่าแค่ในการนี้จะก็เบลดูซูหรือรุกษาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีข้ออนุโลมว่าแต่หัวค่ำแล้วจะแก้บวชแล้วนี่กลางคืนนี่ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก่อนเขาก็ถือว่าเป็นความผิดเขาก็ยึดตามนั้นนะตามเห็นไหมเขายึดตามคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเมื่อกลับบ้านด้วยความเศร้าโศกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานลงมาซึ่งอายะห์บทนี้นะครับหมายถึงว่าอุมัรที่ได้เสียใจและไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านถึงกรณีของเขามีความเสียใจด้วยความด้วยไม่บังความเสียใจด้วยความเตาบัตเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มีคำตอบครับจึงมีคำตอบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการให้กำลังใจกับผู้กระทำความผิดกระทำความชั่วว่าอย่านึกว่าอัลลอฮ์ห่างไกลจากเจ้าอย่านึกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้ยินไม่เห็นเจ้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงได้ยินทรงเห็นดังนั้นเจ้าจงวิงวอนจงดุอาจงเตาบัตต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอยู่ใกล้จากเจ้านะครับสายนี้กรีบุตรนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับคุตบีก็ได้บันทึกไว้เช่นเดียวกันในหนังสือตัฟซีรروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كلبين توقعون في تفسير منك قال ابن عباس ذكره قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام وغلظ كل سماء مثل ذلك نزلت هذه الآية هو اللي ما يكيبه.ไม่เกี่ยวกับพวกมุสลิมแล้วพวกยิวไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโอ้นบีใครจะสั่งรับบุญดุอาอันะพระผู้อภิบาลของเราจะได้ยินดุอาวิงวอนของพวกเราได้อย่างไรทั้งที่ท่านเนี่ยอ้างว่าระหว่างโลกนี้กับชั้นฟ้าเนี่ย500 ปีใช่นบีเคยบอกในหะดีษบทนี้ระหว่างโลกนี้กับชั้นฟ้าแรกเนี่ย500 ปีและระหว่างความหนาระหว่างแต่ละชั้นเนี่ยของชั้นฟ้านี่นะใกล้500 ปีถ้าจะหากว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประทับบนพระบัลลังก์ซึ่งพระบัลลังก์ก็อยู่เหนือชั้นฟ้าที่7ถ้าระหว่างชั้นฟ้าที่7ระหว่างพระบัลลังก์สู่ฟ้าที่7ถึง6ถึงนะถึงชั้นฟ้าแรกเนี่ยถึงดำดินเนี่ยก็หลายพันปีแล้วใช่ไหมที่เราวอนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ยินดุอาหรือตอบรับหรือได้ยินดุอาของเราทันทีเนี่ยได้ยังไงอัลลอฮฺก็ประทานอายะห์นี้ลงมาในสารกายบาดีอันนี้เนี่ยถ้าพวกยิวถามถึงข้าถึงอัลลอฮฺแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺหมายถึงว่ายิวไปเข้าใจว่าอัลลอฮ์นู่นบนพระบัลลังก์เราอยู่นี่อยู่ในโลกเนี่ยไกลจนหลายพันปีอะไรอัลลอฮ์บอกว่าเอ็งเนี่ยกรีบแท้จริงเนี่ยข้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยใช้เครื่องวัดจะใช้เครื่องวัดที่ใช้กับวัตถุใช้อย่างเนี้ยเมื่อห่างจากบังหมัดกี่เซนติเมตรเนี่ยเป็นวัตถุเอาวัดที่ดินเราใช้มาตรฐานนี้เนี่ยกับวัตถุกับสิ่งที่เป็นวัตถุแต่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเอาวัดเสมือนวัตถุที่จะใช้เครื่องวัดได้กับพระองค์ไม่ใช่ฉะนั้นคำว่าใกล้นี่นะก็อย่าเข้าใจว่าคำว่าใกล้เนี่ยเหมือนที่เราอย่างเงี้ยใกล้จะทำย้อนไปใกล้เงี้ยใกล้ในลักษณะในฐานะเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเล่าเรื่องนึงนะแต่ว่าลิลลาฮิมัสลุลอะอ์ลา ตัวอย่างที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของมนุษย์อันนี้ยกตัวอย่างจะได้ให้เข้าใจอดีตรัฐมนตรีของไคโรซีอาตุชุดไอ้นายกรัฐมนตรีของไคของอียิปต์ซีอาตุชุดที่เขาเคยปราศัยในรัฐสภาเขาพูดถึงเรื่องพวกมุสลิมหัวรุนแรงก่อการร้ายพวกนี้นี่มันมาจากไหนพวกนี้เนี่ยมันมาจากชุราพวกที่มันอยู่ในชุราแล้วคนจะบ้าแบบนี้ไอ้วัวเด็กพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมีทั้งพวกที่ควานมีทั้งโอ้แล้วก็รายงานบนไอ้พวกหัวรุนแรงกลุ่มก่อการร้ายแล้วเขาบนรัฐสภาเนี่ยซึ่งรัฐสภาเนี่ยเป็นสถาบันที่ถูกกำหนดตามรัฐธรรมนูญของอียิปต์เนี่ยจะไม่บัญญัติกฎหมายต่างๆแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารรัฐบาลเนี่ยขึ้นบนรัฐสภาข่มขู่ประชาชนไอ้พวกที่มันปราศัยมันคุตบ้ามันที่มัสยิดนี่นะระวังนะรัฐบาลเนี่ยรู้ทุกอย่างนะครับจะบอกให้เรารู้ทุกอย่างมดตัวดำที่มันเดินในกลางคืนใต้บันไดเรารู้หมดนี่แหละคือจะมุ่งไปนายกก็มีชาบินโอ้โหนักการเป็นโจ๊กเลยนะทำไมเพราะในขณะนั้นนะเมืองไคโรเนี่ยแทบทุกถนนนะท่อน้ำระเบิดฉันบอกก็ได้นายกเนี่ยรู้นะมดตัวดำนี่เดินแต่ไม่รู้ว่าเมืองนี่มันท่วมไปแล้วท่อน้ำเสียระเบิดไปหมดนี่มนุษย์พูดนะนี่มนุษย์พูดแต่ที่เขาพูดเนี่ยเขาหมายถึงว่าสายลับสายสันติบาลสายอะไรกันของเขานี่นะเขามีเขารู้หมดทุกอย่างนี่มันอยู่ที่ไหนยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยโกเกิลยาฮูเนี่ยไอโปรแกรมที่มันถ่ายเราเทียมมันนะโอ้โหจะกล่าวมาที่เราจะรู้สึกหน้าเนี่ยก็ได้น่ากลัวนะเขามีบริการอะไรนี่มันจะเข้าถึงห้องนอนหรือเปล่ามีบริการเนี่ยถ่ายละเอียดกว่านี้อีกโอ้นี่มนุษย์นะมนุษย์ความใกล้นี่พอเรารู้ถึงความใกล้เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนมนุษย์อัลลอฮ์ในบทอัลกุรอานอินนัลลอฮะมะอัลมุห์ซินอินนัลลอฮะมะอัศ-ศอบิรีนอัลลอฮ์ทรงอยู่กับผู้กระทำความดีอัลลอฮ์ทรงอยู่กับผู้สบัดอดทนอยู่กับมาอยู่กับอย่างไรอยู่ที่ไหนอุลามะได้บอกว่าเป็นมาอียะคอซะอะไรอยู่กับนี่นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่เหมือนดีเราอยู่ด้วยกันนั่นวัตถุกับวัตถุมนุษย์กับมนุษย์แต่พอเอาเรื่องของน้องมาใช้กับเราเนี่ยเป็นคนละมาตรฐานเปรียบเทียบไม่ได้เพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินนีกอรีบุนอีกอายะหนึ่งในสุรษะอัลลอฮ์บอกว่าونحن أقرب إليه من حبل الوريد رأوني أكلاي أكلاي كمنطنة ما أقوى سنلوه فيه نرانا أكلاي كوا سنلوه سنلوه سنلوه ما يدنى لا يا خوتي دوئي ما تتعن كوراو الله بقوا سوء مكبئ بلدب الله الرحمن والرسوة نانون أنماني إجماع تشانว่าอัลลอฮ์กับมนุษย์เนี่ยห่างกันนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่ได้ติดกันไม่ได้อยู่ข้างในกันและกันมนุษย์ไม่ได้อยู่ในตัวอัลลอฮ์ไม่ได้มาอยู่ในตัวมนุษย์เหมือนที่พวกคริสต์เชื่อพวกที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มาอยู่ในร่างของอีสาหรือพวกซูฟีที่เขาเชื่อในเรื่องวะฮดะตุลวุจูดซึ่งมันที่มาของมันมันเกี่ยวกับเรื่องตรัสรู้ของศาสนาพุทธศาสนาฮินดูอะไรต่างๆเนี่ยพวกซูฟีเขาบอกว่าถึงตรัสรู้เนี่ยหมายถึงว่าจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ฮะพอสุดท้ายว่าถึงตรัสรู้เนี่ยจะพูดเลยอะไรกับจะพูดถึงตรัสรู้เนี่ยอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์หรือว่าจับหญ้านะจับหญ้าจับใบไม้เนี่ยว่า นี่ไงอัลลอฮ์อยู่นี่ไงนี่ไงอัลลอฮ์แล้วก็พวกนี้ก็จะมีเป็นบทกลอนเลยนะอิบนาอาราบีเนี่ยเป็นหัวหน้าบทตะริกะห์หัวรุ่นแดงเพี้ยนๆเพราะว่าอะไรมีลูกมีตำหนินะไอ้คนที่บูชาจะเวทนิยานะทำไมอ่ะก็ที่ต้องบูชาไม่บูชาอะไรก็ทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นอัลลอฮ์เอ็มทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นอัลลอฮ์จะไปตำหนิเขาได้ไงบูชาจะเวทอะไรนี้ตำหนิไม่ได้เห็นใครทำดีนะเห็นใครดีจีรานิยานะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันปรากฏด้วยบาปละบารมีของอัลลอฮ์เพี้ยนๆแบบนี้ไม่ใช่ใครมันซุ่นเราไม่ได้เชื่อแบบนี้อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์แต่อยู่ใกล้กับเราเขาก็ต้องไปได้ยังไงอัลลอฮ์บอกว่าใกล้ใช่ใกล้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตามสำนวนในคุรานอัลลอฮ์บอกว่าอยู่ใกล้ทั้งนี้อัลลอฮ์บอกว่าอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ติดอยู่กับเราอัลลอฮ์อยู่ในตัวเราแล้วอัลลอฮ์อยู่ในทุกที่อย่างที่พวกซูฟีเขาเชื่อกันท่านนามไปอยู่ سبحانه และ تعالى มหาบุรุษเลยอัลลอฮ์คุณยังไม่ได้นะอินีกอรีมอยู่ใกล้ใกล้ยังไงอะอาลัลวัจฮิลลซียะลีกุบิญะลาลิฮิวะอะซมะตามสถานะตามสถานะตามลักษณะอันนี้ไงอันเหมาะสมสำหรับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ใกล้ยังไงเนี่ยใกล้แน่นอนเรารู้ว่าใกล้แต่ไม่ใช่ใกล้แบบที่เขาคิดกันเขาเชื่อกันแต่ใกล้ก็เหมือนนี่แหละคนเขากระชายพูดกันใครไปไหนไอ้ผมไม่อยู่ไกลแล้วผมอยู่ใกล้ชายกันว่าต้องมีชายกันต้องมาเนื้อติดตามข่าวรู้ข่าวนี่มนุษย์นะนี่แค่มนุษย์นะครับเราจะชมยิ่งใหญ่นะครับในพระเดชานุภาพของพระองค์เกี่ยวกับความรอบรู้ของพระองค์เรื่องเรื่องความใกล้ชิดนี่นะครับจะมีฮะดีษบทหนึ่งท่านอิมามอิบนุกะซีรก็ได้ระบุไว้โดยรายงานบันทึกโดยอิมามอะห์มัดในมุสลิมของท่านรายงานว่าอบูมูซาอัลอัชอะรีกล่าวอบูมูซาอัลอัชอะรีได้กล่าวว่าคุณมาอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฆอซวะตินเราได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามครั้งหนึ่งฟะญะอัลนาลานะซาอะดุชะรฟะวะลานะอะลุชะรฟะولا نهبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير فكان دي เราขึ้นเขาที่สูงตําแหน่งสูงหรือลงที่ต่ําลําคาญ الا رفعنا اصواتنا بالتكبير ขึ้นที่สูงหรือลงที่ต่ําเราก็จะกล่าวตักบีรด้วยเสียงดังอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรอันนี้กล่าวตลอดตักบีรเสียงดังตลอดกล่าวฟะบะนามินนะฟะกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินใกล้มายังพวกเราและกล่าวว่าฟักซิยาอัยยูฮันนาสอุมมะตุลลาฮิอัรบิอูอะลาอันฟุซิกุมบิอูเบาๆหน่อยพวกเจ้าจงเบาๆหน่อยค่อยๆหน่อยฟะอินนะกุมลาตะดะอูนะอัชมะวะลาฮิฮะพวกเจ้าไม่ได้ยินวอนผู้ที่หูหนวกอัศมหรือไม่ได้ยินวอนผู้ที่ไม่อยู่กับพวกเจ้าอินนามะตะดออูนะชะมีอันบะชีรอแท้จริงพวกเจ้ากำลังยินวอนผู้ทรงได้ยินชะมีอันผู้ทรงเห็นบะชีรอินนัลลซีตะดออูนผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนถึงพระองค์นั้นอักรับใกล้กว่าที่ละอาหาริกุมมินอุมุกิราฮิลาติใกล้กว่าคออูดที่พวกเจ้าขี่อยู่ขณะนี้คนที่ขี่อูดนะขี่อูดเนี่ยพอโยกกันเลยนะส่วนใกล้ที่สุดจากคนที่ขี่นี่นะก็คือคออูดอูดเดินอย่างนี้เขาก็จะโยกพอมีการจะถึงตัวเขาเนี่ยใกล้ไม่มีต้องบอกว่าใกล้กว่าคออูดอีกอัลลอฮ์ใกล้กว่านี่ไม่ต้องว่าไม่ต้องตะโกนลั่นหรอกอัลลอฮ์ทรงได้ยินยาฮับดัลลาฮิบนะกัยซนบีก็ได้พูดกับอัลมุซอะลัชอะรีว่าโอ้อับดุลลอฮ์บุตรของกัยซอะลาอุอัลลิมุกะกะลิมะตันมินกุนูซิลญันนะห์อยากจะทราบถึง คำหนึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของสวนสวรรค์นั้นทรัพย์สมบัตินี่หมายถึงว่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่มีความยิ่งใหญ่ที่มีความสำคัญในสวนสวรรค์ไหมلا حول ولا قوة إلا بالله จงกล่าว لا حول ولا قوة إلا بالله เป็นทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์อันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนบีได้เปรียบเทียบนะครับว่าความใกล้ชิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรดังนั้นเรื่องการตะโกนการใช้เสียงขอดุอาไม่บังควรดวงอันนี้จะเป็นบทเรียนดวงที่ดีที่สุดก็อยู่ปานกลางไม่ต้องเสียงดังมากและไม่ต้องเสียงค่อยมากแต่ถ้าหากว่าเราขอดุอาด้วยตัวเองไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยก็ควรใช้เสียงค่อยๆเบาๆนะครับเข้าใจแล้วไหมครับความใกล้ชิดเนี่ยเป็นอย่างไรความใกล้ชิดจากอัลลอฮฺสุบฮานะกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความหมายที่มีความเหมาะสมกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับลักษณะของมนุษย์หรือลักษณะของวัตถุใดๆเลยอิหม่ามอัลกุรตุบีให้คำอธิบายที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับอายะห์นี้อายะห์ที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้พูดถึงเรื่องดุอาใช่ไหมว่าถ้าซาลัตอิบาดีอันนี้อันนี้ครีมอุจิบุดาร์วะตัดดาร์ไว้ถ้าดาอันฟลิสจิบุลีวะลุมีบิลลัลพูดถึงเรื่องดุอาให้พวกเบาของอัลลอฮ์เนี่ยวิงวอนต่ออัลลอฮ์และให้เชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่ใกล้จากพวกเขาอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของพวกเขาอิหม่ามกุรตูบีได้มีความน่าสนใจเขาบอกว่าไอ้อัลกบลูอิบาดะตะมันอาบะดะนีที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอุจีบุดะวะตะดาอิบะดะฮันฉันตอบรับวิงวอนผู้วิงวอนถ้าว่าต้องวิงวอนอุจีบุดะวะตะดาอิบะดะฮันเอลกุรตูบีได้บอกว่าอันนี้หมายถึงว่าอัลกบลูฉันตอบรับอิบาดะของผู้ที่ทำอิบาดะห์ฟัดดุอาอุบิมานะอิบาดะห์ฟะกานวิงวอนหมายถึงว่าการทำอิบาดะห์วัลอิจาบะตุบิมานะลกบูลและการตอบรับนี่หมายถึงว่าการรับอิบาดะห์จากบังของพระองค์หลักฐานเขาบอกว่าหลักฐานว่าดุอาแปลว่าอิบาดะห์ฮะดีษบันทึกโดยอิมามอบูดาวูดรายงานโดยท่านอันนอมานอิบนุบะชีรعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم بذلك لها الدعاء هو العبادة دعاء ننفي عبادة الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني أستجب لكم ربو أطبان وقتاو بك لها وادعوني وقتاو تنين وانخا أستجب لكم لخاشة رب دعاء وقتا فسمي الدعاء عبادة ثم بذلك خير ใช้อาตับดวงอันนี้ว่าเป็นอิบาดะห์ดวงอันนี้ว่าอิบาดะห์ว่ามีมุกอลิวตะฮาลาเช่นเดียวกันมีอายะห์บทหนึ่งในสุรบฮาฟิรลาเดบุกว่าอินนัลลีนัสตักบิรูนอันอิบาดะตีฟะยัดซุลูนจะฮันนะมะดาซิรีนแต่จริงบรรดาผู้ที่เย่อหยิ่งโอ้ผู้ปฏิเสธมิยอมอิบาดะห์ต่อข้าพวกเขาจะพำนักอยู่ในนรกตลอดกาลไอ้บาดะตีตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าดุอาอีทำไมเพราะเนี่ยว่ากล่าวรับบุคคลมุจรุนิสตาจิบเลตุเล่าว่าจงวิงวอนต่อข้าและเนี่ยและนบีได้บอกว่าดุอาอุบลไอบาดะดุอาคือไอบาดะแล้วก็อินนัลลดีนัสตักบิรูนะอัลไอบาดะตีผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมไอบาดะนี่หมายถึงว่าไม่ยอมดุอาอัลลอฮฺตะอาลาบิดดุอาวะฮัชชะอะลัยฮิวะชัมมะฮูไอบาดะวะวะฮะดะบิอันยัสตาจิบละฮูเราก็ได้สังสัยให้เราดูฮะแล้วก็ยืนยันในความสำคัญของดูฮะและได้เรียกคำและได้เรียกเรื่องดูฮะนี้ว่าเป็นอิบาดะฮะดีบอกมึงนะเดี๋ยวว่าดูฮะอุมุคุลอิบาดะดูฮะเนี่ยเป็นมันสมองของอิบาดะดูฮะเข คือมันสมองของอิบาดะห์ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเป็นส่วนที่มีคุณค่าของอิบาดะห์เพราะฉะนั้นคนที่อ่านกุรอานแล้วฮะนี่แบบนี้จะเข้าใจไงจะเข้าใจว่าเรื่องอิบาดะห์ของเราเนี่ยทั้งหมดหัวกะทิของมันนะหัวกะทิของมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเบากับอัลลอฮ์และความสัมพันธ์ระหว่างเบากับอัลลอฮ์เนี่ยมันอยู่ตรงจุดสำคัญเนี่ยก็คือการที่เบารู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มากที่สุดเมื่อไรตอนไหนไม่มีสภาพใดไม่มีลักษณะใดไม่มีการกระทำใดๆที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์กับอัลลอฮฺเนี่ยนอกจากกรณีที่เราพูดคุยกับอัลลอฮฺก็คือตอนขอดุอาต้องขอดุอาจะรู้อะไรกันออนไลน์ก็มีดุอามีมีอิบาดะห์นี่ไม่ออนไลน์ไม่ถึงว่าไม่มีถ้าเราดุอาเนี่ยติดต่อกำลังคุยกับอัลลอฮ์อิมานขอจากอัลลอฮ์เราก็ยังได้ยินเราส่งได้ยินก็มีกำลังมีการติดต่อมีความสัมพันธ์อยู่แต่ว่านี่แหละคือจุดสำคัญตุ๊ดสำคัญที่สุดในเรื่องอิบาดะห์นบีจึงเรียกว่ามุขุลอิบาดะห์มันสมองของอิบาดะห์รูฮุลอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์ที่แท้จริงเป็นอิบาดะห์ที่แท้ที่แท้จริงฉะนั้นส่วนสำคัญในละหมาดนะพอไปสำรวจหลักฐานต่างๆส่วนสำคัญในละหมาดมีสองอันหนึ่งวาญิบรุกุนรุกุนในเรื่องละหมาดคือฟาติฮะเพราะอะไรมีส่วนดุอาที่เดินศีรษะมุสตะฟีดและเป็นการดุอาเป็นวันในเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ประการที่สองที่นบีได้บอกว่าอยู่ใกล้ที่ที่สุดจากอัลลอฮ์ سبحانه กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตอนไหนตอนสุญูดฟะรูอะตุลอับดุลรบีอะฮุวะซาจิดอยู่ใกล้ที่สุดนี่ก็เนี่ยใช่ๆอ่ะใกล้แล้วใช่ๆอ่ะเหมือนถึงทำเนียบแล้วนะถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วโอ้โหนายกก็อุตส่าห์ตอนรับอย่างดีเลยนะเข้ามาเลยท่านมาเลยนี่ไปนั่งอยู่กับนายกกันนะนายกก็บอกเอาอะไรบอกมาเลยจะเอาอะไรนี่บอกมาเลยนะไอ้นี่ก็ไม่ขอเฉยๆจะกลับรูปเดียวเหมือนคนนี้ละหมาดเนี่ยจะออกรูปเดียวไม่ขอเช่นเดียวกันอยู่ใกล้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดนี้นะครับแต่ก็ไม่ขอฉะนั้นก็ต้องพูดถึงความประเสริฐของดุอาความประเสริฐความสำคัญของอัดดุอาการวัวฮะดีสหลายบทจะแสดงในสุลลัลอะลัยฮิสซาลามพูดนี้เพื่อให้มุสลิมตระหนักในเรื่องการวัวความสำคัญของเรื่องดุอานะครับพูดฮะดีสดีดีกว่านะความคิดความเห็นของผมเนี่ยไว้ที่หลังบางอย่างนี่ก็อยากจะพูดอะไรนะแต่พอดูฮะดีษนบีเนี่ยมีบารอกัตมากกว่าฟังนบีก่อนนะครับท่านอามัดได้บอกว่าฮัดดะษะนาสุไลมานอิบนุดาวูดฮัดดะษะนาชุอบะฮัดดะษะนากตาดะอันอานัชรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนบีได้กล่าวยะกูลุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ดัมรักวะฮะดีษกุดชีรเนี่ยอัลลอฮ์ดัมรักไว้ว่าอานะอินดะซันนิอับดีบีوانا معه اذا دعاني انا خا عند ظن عبدي بي خا تن ไปตามความหวังของเบาของข้าข้า انا عند ظن عبدي ความหวังของบ่าวของข้าเนี่ยหวังยังไงจากอัลลอฮ์ข้าก็จะเป็นไปตามนั้นนี่หมายถึงว่าเราเนี่ยหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเมตตาแต่ให้หวังนะทำบางคนเนี่ยนะทำท่าเนี่ยคลิ้งจังเลยคลิ้งจังโอ้โหฉันนี่นะเลอะเทอะชั่วอัลลอฮ์ไม่เมตตาฉันหรอกคลิ้งจะรู้มากกว่าอัลลอฮ์อะไรยังไงอัลลอฮ์ไม่เมตตาและตัวเองเนี่ยความเชื่อของตัวเองเนี่ยจะอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะเมตตาไม่ไหวจะเมตตาไม่ไหวอ่ะอัลลอฮ์ไม่เมตตาฉันหรอกฉันชั่วฉันนะฮะอัลลอฮ์บอกว่าอันนั้นแต่วันนี้อันดีดีฉันเนี่ยตามความหวังของบ่าวของฉันหวังยังไงแต่แน่นอนเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าหวังในทํานองที่ถูกต้องนะครับหวังในทํานองที่ต้องไอ้ที่หวังว่าอัลเลาะห์จะช่วยให้ฉันทําจินาเนี่ยอัลเลาะห์จะช่วยนั่นไม่ใช่หวังในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่มีสิทธิ์กระทําได้ว่าอะนามะรูอิซาดาอานละกะอยู่กับเขามาหูอยู่กับเขาอิซาดาอานเมื่อเขาวิงวอนต่อข้าเมื่อเขาวิงวอนต่อข้านี่เป็นหะดีษกุดซีนะครับเป็นหะดีษกุดซีก็บทเรียนสำคัญความหวังต่อเราสมอย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังเราทำอะไรเราชั่วแค่ไหนไม่พอให้ความหวังต่อเราสมานั้นวัวตาอะไรอยู่ตามความนิยมของเราความหวังต่อเราสมานั้นวัวตาแล้วต้องเชื่อนะครับในความประเสริฐลักษณะของผู้มีวอนผู้ขอดุอาเนี่ยเขาอยู่เป็นอย่างที่สูงส่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เกียรติผู้มีวอนว่าอานามะฮุอิดะดานอยู่กับเขาแต่เขาวิงวอนเห็นนะครับเรื่องบางเรื่องนี่นะดีพอสอนนะเรารู้อะไรบางเรื่องนี่รู้ในคุณค่าของมันแต่เราขอดุอาแล้วไม่รู้นี่ว่าต้องขอนี่ขอจริงบางคนขอจริงๆนะอัลลอฮฺได้ยินนะแค่รู้แค่ตัวนะแค่ตัวอัลลอฮ์ทรงได้ยินเนี่ยมันก็หูมหาศาลแล้วมหาศาลแล้วโลกนี้เนี่ยเราจะภูมิใจจะดีใจเหลือเกินนะครับแต่คนที่เรารักแต่คนที่เราเคารพแล้วก็ให้เกียรติเรานะผมไปดูคนบ้าในโลกนี้เนี่ยบ้าสิ่งวัตถุต่างๆบ้าดาราบ้าบอลบ้าบ้าอะไรต่างๆเนี่ยว่าสิ่งที่เขารับพักดีเอาสนองอะไรสักอย่างนึงฮะแล้วเซ็นชื่อให้นี่โอ้ยเอาภาพที่เซ็นชื่อเนี่ยกรอบไว้อย่างดีเลยฮะหรือถ่ายรูปกับคนนั้นนายอมนายกไหนละนายกยอมให้ถ่ายรูปหรือคนนี้มันยอมไม่ถ่ายรูปโอ้ยมาติดกรอบมีใครล่ะได้ดีกว่านี้อีกได้ดีกว่านี้เราสุภาพลังหัวตาเราก็มาหูอิจาดังนี้นะครับอีกบทหนึ่งมันติดไปอิมามอับดุลเช่นเดียวกันนะครับรายงานโดยท่านอับดุลอัลมาดีบอกว่า حدثنا علي بن أبي إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا عبد الرحمن يزيد جابر حدثنا إسماعيل ابن عبيد الله عن كريمة بنت ابن خشخاش المجنية قالت حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بكعوة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هادي انت النبي صلى الله عليه وسلم دي انت نتلعوة قال الله تعالى الله سنتلعوة سكت سيمه تنى أنا مع عبدي ما ذكرني خايو كباو خا ต่อเมื่อเบาของข้ารำลึกถึงข้าดะกะรณีซิกิรต่อข้าซิกิรต่ออัลลอฮ์เมื่อไรอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับท่านเมื่อนั้นซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์นิอัลลอฮ์ทุกคนนะครับทั่วโลกใครจะซิกิรต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเขาวะตะฮัรกะตบีชะฟะตาฮูและฝีปากของเขาเนี่ยได้กระดิกดีด้วยการรำลึกถึงพระองค์ ต่อเมื่อฝีปากของเขาเนี่ยของเบาของข้าเนี่ยได้กระดิกด้วยการดำลึกดีขึ้นต่อข้าเนี่ยข้าก็จะอยู่กับเขาอะไรเล็กน้อยที่เราทำแล้วก็ไม่รู้อยู่ในคุณค่าของมันแค่ฝีปากของเราเอาเรารู้นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่อยู่กับเราพี่น้องเอาเนี่ยเอาฮาดิษบทนี้เลยนะขอเป็นการบ้านแล้วกันกลับไปคิดตั้งคืนเลยอ่ะว่าแค่ที่ท่านกระดิกฝีปากเนี่ยขยับฝีปากเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติกับท่านเราอ่ะพระองค์ทรงอยู่กับท่านในตรงนี้นะครับในตรงนี้โดยพิเศษเรื่องอะไรสายพิเศษสายตรงสายตรงไม่ต้องอ้อมไม่ต้องผ่านเลยขาไม่ต้องอะไรนะไม่ใช่เลยนะแค่ฝีปากนะครับไม่ต้องกดเบอร์ด้วยแค่นี้พอเปรียบเทียบนะที่เราทำกับมนุษย์กับสิ่งที่เราทำกับอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นหน้าเป็ดจริงๆมันจะบางคนยังไม่รู้เลยเนี่ยคุณค่าแบบนี้แต่ไปให้เกียรติแก่มนุษย์เนี่ยมากกว่าให้เกียรติอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى น่าโดนนะน่าโดนคุณตุว่าฮาซาจะกล่าวลีตาอัลลอฮ์อิหม่ามนี่ก็ยืนบอกว่าว่าฮาซานี่แหละที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าที่อัลลอฮ์ได้บอกในฮะดีษที่ดูชีอันมาฮับดิฉันอยู่กับเบาของฉันเนี่ยเหมือนสำนวนหรือเนื้อหาที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอินนัลลอฮะมะอัลลซีนะตักวัลลซีนะฮุมมุห์ซินูนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับบรรดาผู้ยำเกรงและทรงอยู่กับบรรดาผู้กระทำความดีและเหมือนที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้กับท่านนบีมูซาและท่านนบีฮารูนอะลัยฮิมัสสลามอัลลอฮ์ได้บอกกับมูซาแล้วอินนานีมะฮะกุมะอัสมะวะอะระแท้จริงข้าอยู่กับพวกเจ้าทั้งสองได้ยินและเห็นได้ยินและเห็นوالمراد من هذا كرسول ที่ Allah ทรงกล่าวมีพระดำรัสสำนวนแบบนี้จุดประสงค์ من هذا จากนี้อัลลอฮฺ تعالى ว่าพระองค์นั้น لا يخيب دعاء داعٍ Allah จะไม่ให้ใครที่เป็นผู้วิงวอนสิ้นหวังจากการวิงวอนของเขาดุอาไปแล้วนี่ก็ยังหมดหวังเพราะ Allah จะไม่ให้เราหมดหวังตรงนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนว่าแล้วชาวลูกวัวลูกชายอันนี้ก็ยิ่งพออุลามะที่ฟังเนี่ยมันก็เป็นของดีๆเหมือนกันนะว่าแล้วชาวลูกวัวลูกชายดูว่าอายะต่างๆที่ต่างๆที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าคนที่ขอดูว่าต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะอยู่กับเขาเองอันนี้ก็ยิ่งรู้ว่ามันเป็นการยืนยันว่าใครที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์จะไม่เผลอไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวยุ่งกับอัลลอฮ์ให้เผลอจากการดุอาของเบาของพระองค์ไม่เหมือนนะไอ้มนุษย์เขาตั้งเลยนะสำนักอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะตอนมีวิกฤตนะอู้ตอนมีวิกฤตอย่างซึนามิเนี่ย50 เบอร์โทรได้24 ชั่วโมงพอโทรไปเดี๋ยวก่อนไม่ว่าผมจำได้นะครับปีฮัจปีมะฮัจไฟไหม้มีอะไรนะมักรูฮัจมักรูไม่ใช่ฮัจปีนึงนะไฟไหม้ไฟมันไหม้ที่มีนาไม่มีรูหุ่นย้ายจะกระจายกันหมดพ่อผมเนี่ยก็หายเงินหายไปไหนหุ่นย้ายของเราเนี่ยก็ต้องพากลับไปที่มักกะแต่บางคนเนี่ยหุ่นย้ายของเขาเนี่ยหลุดไปหลายคนไม่รู้หายไปไหนไม่ในมีนาเนี่ยจะขึ้นหนึ่งไม่ฉะนั้นคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นพันไม่เลยนะก็รัฐบาลกรมนรงค์นะอันนี้ต้องยอมรับกรมนรงค์แต่เราคิดตามความสามารถของมนุษย์แต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับมีนาเนี่ยถูกกว่าและกลางต้นใหม่ สุดยอดจริงๆแต่ในขณะนั้นนะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะสายโทรศัพท์ของไอ้ตกฉุกเฉินตกดับเพลิงอะไรต่างๆโทรไปถามเนี่ยแต่คนหายในกระดิ่งไปไงไม่ว่าไปถามไม่ว่ามีไฟไหม้จุดเดียวในโลกนะครับแล้วคนที่โทรไปถามเนี่ยไปขอเรื่องเดียวนะไม่ว่าแล้วกี่สายนะเป็นร้อยนะที่น้องเคยคิดไหมคนที่วิงวอนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากี่สายฮะจะคิดให้มันเด็กนะวันอาราฟัตนั่นแหละละล้านจริงๆเนี่ยเล็กเวลาเดียวด้วยสองสามล้านเวลาเดียวกี่ภาษาด้วยมันเคยมีมาในหัวอภิปรายภาพเนี่ยคนลุกเลยภาพคนที่วอนด้วยเวลาเดียวหลายล้านคนหลายภาษาไม่มีสับสนนะไม่มีว่าอะไรนะนี่จะได้รู้นะจะได้รู้นะว่าเราเนี่ยกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างไรนะครับนะเนี่ยที่มีการเรียกว่าอะไรสั่งลูกอันใช่ไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมันที่จะมาเผลอจากการวิงวอนของบ่าวของพระองค์และขอแต่ละคนเนี่ยขอไม่เหมือนกันคนนี้ขอให้ลูกคนนี้ขอให้เมียคนนี้ขอให้อยากมีเมียคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนนี้อยากได้อย่างนี้คนนี้ไม่เหมือนกันสารฟังหมดได้ยินหมดเข้าใจหมดรู้เรื่องหมดฮะให้หมดแต่ให้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ยังไงนี่มีอะไรละเอียดมันหัวชะมีอุดวะแท้จริงพระองค์ทรงได้ยินดวะของบางพระองค์แต่ที่ดังนั้นนะในบรรดาบทต่างๆเนี่ยอายะห์ฮะดีษนะตัรฮีบุนฟิดดุอาเป็นการเรียกร้องเป็นการเชิญชวนให้ขอดุอาว่าอันนั้นลายะดีอูลาดัยฮ์วอนของท่านนี่นะไม่ขาดไปถึงอัลลอฮ์นี่ไม่หายขึ้นไปยังอัลลอฮ์นี่ไม่หายหรอกไม่หลงวอนถ้าดุอาตามเงื่อนไขนะตามเงื่อนไขตามหลักการที่ถูกต้องดังที่จะศึกษากันต่อไปตามกล่าวอิหม่ามอะห์มัดดังที่อะห์มัดได้รายงานไว้ฮัดดะษะนายะฮีดดะนารจุลมันสมิอะอะบาอุสมานวัลมะฮดีฮะดีษอัลสุมานอานิซาริซีซาริซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลอิบนุกะซีรบอกว่าดุอาที่เรายกไปเนี่ยวิงวอนที่เราขอจากอัลลอฮ์นี่ไม่หายไม่ขาดทุนไม่หลงเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายัสตะฮยีอันยับสุตัลอับดุอิลัยฮิยะดัยฮิยัสอะลูฮูฟีฮิมาค็อยรันฟะยัรุดดะฮูมาคออิบะตัยแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ตะอาลายัสตะฮยีชุมละอายอันยับสุตัลอับดุละอายที่เบาของพระองค์ยกมือสองมือยกมือสองมือยักษ์แอลูฮูขอวิงวอนขอในสิ่งดีๆและจะให้สองมือที่ยกขอจากพระองค์นั้นกลับขออิบาดะห์ด้วยการขาดทุนเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงละอายว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าอัลลอฮ์ละอายว่าไม่ให้เป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงว่าดุอาที่เรายกมือขอจากอัลลอฮ์นี่นะไม่มีทางที่อัลลอฮ์จะปฏิเสธเพราะอัลลอฮ์อายอัลลอฮ์อายที่เรายกมือนี่เราไม่ให้การที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยืนยันในการตอบรับแต่อัลลอฮ์จะให้อย่างไรอัลลอฮ์จะตอบรับอย่างไรเนี่ยนี่ที่เราต้องศึกษาإمام أحمد بيبوك وحدثنا أبو عامر حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي ذكر الله ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوته ما من مسلم كل من كل ده تتوين وان دعاة الله ريال من ريال ده ليس فيها اسم ما يبين كوانتي دعاء لنا ما يبين كوانتي كوانتي ช่นโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีเงินเธอทำไมแต่ได้ทำโน่นทำนี่ที่เป็นความชั่วโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้อันนั้นเธออันนู้นเธอเขาอยากจะทำความชั่วในสิ่งเหล่านี้แต่เป็นความชั่วในตั้งแต่แรกเลยนะรู้เธอกดไม่มีถ้าเป็นความชั่วความผิดนะอัลลอฮ์ไม่ส่งเสริมว่าแล้วตัดที่อาตุรหินยุกคนคนในสังคมในยุคนั้นได้ยินว่าอุ้ยอันอัลลอฮ์นี่นะฉันขออะไรนี่พระองค์ให้หมดเคยได้ยินนะผมได้ยินเยอะและคนนี่เขาก็อ้างอย่างนี้เลยว่าดีว่าเราสงโปรดเขาอัลลอฮ์รักเขามากเขาขออะไรนี่อัลลอฮ์จะให้หมดและพอไปดูชีวิตเด็กก็มีอะไรชั่วๆไร้ไร้แสดงว่าไอ้ชั่วๆไร้ไร้ที่ขอไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้หรือไม่ใช่ดวงอ้างที่เราขอเนี่ยและอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นการส่งเสริมในความดีแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ตามกฎสภาวะตามกฎและกฎนี้ไม่เกี่ยวกับดวงหมายถึงว่าหมายถึงว่าคนก็บอกว่าเนี่ยฉันขออะไรก็ให้อะไรไม่หมดฉันขอเป็นดาราดังอัลลอฮ์บอกนะนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้ในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมมนุษย์ให้กระทำความดีนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่การตอบรับดวงอ้างที่เราพูดถึงอันนี้เป็นการให้ในเชิงบริหารกฎสภาวะอยู่แล้วหมายถึงว่าเองจะไม่ได้ในของชั่วเนี่ยเองจะไม่ขอนะมันก็จะปรากฏตามกฎสภาวะซึ่งเป็นความปรารถนาที่เองมีแล้วแต่สิ่งที่จะได้เหนือกว่ากฎสภาวะซึ่งอยู่ในกฎสภาวะเหมือนกันนะว่าถ้าเราขอนะอัลลอฮ์ให้ในเชิงส่งเสริมนี่แหละที่เราพูดถึงว่าตอบรับแต่ถ้าว่าเป็นความชั่วอันนี้ต้องรู้เลยตรงนี้นี่อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้ในเชิงตอบรับดูฮะว่าละตติอะตุรหิมหรือเป็นการตัดเครือญาติตัดความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องอัลลอฮ์ขอให้ญาติฉันคนนั้นตาบอดอัลลอฮ์ขอให้ญาติฉันคนนั้นรถชนให้ท่านลองเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับอยู่แล้วเช่นเดียวกันพ่อแม่เนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยต่อลูกในเชิงข่มขู่เพื่อให้ลูกกระทำความชั่วเช่นลูกจะไว้คราวอันนี้ผมเจอเยอะที่เมืองไทยมันไม่เคยเจอนะแต่ที่อียิปต์เนี่ยเจอเมืองไทยเนี่ยไม่รู้จะมีหรือเปล่ามีนะอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ที่เนี่ยเจอเยาวชนวัยรุ่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเริ่มขึ้นศาสนาเนี่ยจะไว้เขาพ่อแม่นี่บอกว่าเองไว้เขาอะนะไม่ต้องมีพ่อไม่ต้องมีแม่เนี่ยฉันโกรธมึงถึงวันเตียมัดเลยเองไม่เข้าสวรรค์โอ้ยลูกกระเดือดร้อนเลยสิไอ้ที่เคร่งที่ไว้เขาเนี่ยอยากเข้าสวรรค์ที่พ่อแม่บอกว่าเองไม่เข้าสวรรค์แต่ไว้เขาช่วยกูทำยังไงดีก็ไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำยังไงฮะทีนี้ไอ้การที่เราต้องเข้าใจหลักการคนที่ใช้วิงวอนดัวฮะในการส่งเสริมความชั่วนี่นะคมขู่ให้ทำความชั่วก็ไม่รับหรอกสกอตี้อัตโนมัติส่งเสริมให้ตัดลูกตัดพี่น้องจะได้ให้ทำความชั่วนี่อัลลอฮ์ไม่รับอยู่แล้วเช่นเดียวกันอันนี้ก็เกิดในสังคมเยอะลูกจะแต่งงานคนนี้เป็นคนดีคนมีญาติเรียบร้อยแต่พ่อแม่ไม่เอาต้องเอาคนนี้คนนี้เนี่ยนี่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยละหมาดเลยไม่ค่อยคงมีญาติเลยก็มีอะไรนิดหน่อยก็ลูกจะเอาคนนี้คนดีเรียบร้อยแต่พ่อแม่เลยเองถ้าไม่แต่งคนนี้นะถ้าไม่แต่งคนในสายตาพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่าดีอ่ะถ้าไม่แต่งงานคนนี้แล้วไปแต่งงานคนนั้นน่ะไม่ต้องเป็นลูกไม่ต้องเป็นพ่อเป็นแม่กันเลยสงสารนะครับบรรดาเยาวชนบางคนเนี่ยก็เดือดร้อน ไอ้การที่เลือกระหว่างสองเรื่องดีอ่ะเช่นเขาเลือกคนดีพ่อแม่เขาเลือกคนดีเหมือนกันอันนี้เนี่ยผมก็เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ว่าแต่อันนี้มันชัดเนี่ยจะให้เอาสิ่งชั่วและสิ่งดีเนี่ยจะห้ามและจะตัดที่ตัดพ่อตัดแม่แบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้เอาคำถามว่าฝืนหรือยังไงฝืนหรือยังไงว่ามันมีทางออกไหมถ้าแต่งงานกับคนอื่นที่ดีแล้วพ่อแม่เนี่ยรับได้จะดีไหมจะรู้ว่าอันนี้แหละคนเดียวถ้าไม่เอาเนี่ยก็ตัดกันเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีผลและไม่มีเหตุผลแบบนี้ไม่ต้องเชื่อฟังแต่มีคนมาถามอาจารย์บอกว่าเนี่ยลูกฉันอะไม่ยอมเชื่อฉันบอกว่าอย่าให้แต่งงานคนนี้เขาก็ไปแต่งงานทำไมลูกฉันไม่ทำเหมือนโอมาร์บินขับรถกับลูกโอมาร์บอกให้ลูกเนี่ยให้ยาภรรยาลูกกยาลูกกยาอาจารย์ก็บอกว่าโอมาร์เนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นมาตรฐานแห่งความยุติธรรมเป็นไปไม่ได้หรอกที่โอมาร์จะไปสั่งลูกให้ยาโดยไม่มีเหตุผลถ้าความยุติธรรมของท่านเนี่ยเหมือนความยุติธรรมของโอมาร์เนี่ยนะแน่นอนสั่งลูกได้เลยว่าให้ทำอย่างนู้นให้ทำอย่างนี้แต่บางครั้งนี่นะเหตุผลนี่มันไม่มีอันนี้ไม่ได้ว่าแค่พ่อแม่นะบางครั้งก็ลูกก็ไม่มีเหตุผลลูกก็ไม่มีเหตุผลนี่เหตุผลตรงนี้มันอยู่ที่หลักการนะมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับถ้าการสนองซึ่งกันและกันเนี่ยระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักการนะลูกเจ้าสิ่งดีๆเนี่ยพ่อแม่เนี่ยสนับสนุนพ่อแม่เนี่ยทำความดีเนี่ยลูกสนับสนุนเนี่ยมันจะไปด้วยดีแต่ปัญหามันตอนมันขัดกันอะสังคมอย่างเงี้ยสังคมมันอย่างเงี้ยและอคติอารมณ์อะไรที่มันเป็นนิสัยอะนะมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องแยกนะครับแยกแยะให้ดีนบีได้บอกว่าดวงอาที่เป็นความชั่วขอความชั่วหรือขอในเชิงตักญาติพี่น้องถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่เป็นสองประการนี้อิลลาตอฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ขอหมดนี่นะอัลลอฮ์ให้โอ้อัลลอฮ์ขอฉันอยากได้รถสิบคันอัลลอฮ์ให้เช็ดชดไม่นะครับนบีบอกว่าอิลลาตาฮุลลอฮ์ขอรถสิบคันเนี่ยอัลลอฮ์ให้บางคนเนี่ยขอเมียหลายปีเลยยังไม่ได้อัลลอฮ์ให้อิลลาตาฮุนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้แต่ที่ให้เนี่ยอิฮดาซะลาซะติซอนหนึ่งในสามฟังให้ดีนะที่อัลลอฮ์จะให้นะตามที่ขอเนี่ยหนึ่งในสามอินมาอิฮัจญิลละฮูดาวะตะฮู1 ใน 3 อัลเลาะห์จะตอบรับทันทีอันนี้ก็คือคนที่ขอปุ๊บอัลเลาะห์ให้ปั๊บอันนี้มีก็เห็นทุกคนก็คงประสบในชีวิตอีกอันนึงอีกประการนึงหรือว่าอินมาอันยัดดะคิรฮูละฮูบิลอุคราหรืออัลเลาะห์จะเก็บไว้ฝากไว้ไปเบิกวันกิยามะห์อาคิเราะห์ไปเบิกที่นู่นให้แต่ให้เนี่ยให้แง่ๆเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ได้ในโลกนี้นี่นะอีกทางนึงอ่ะอัลลอฮ์จะไปให้ที่นู่นฉะนั้นเราขออะไรไปแล้วนี่นะก็ยังไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่ให้ที่ฉันขอเนี่ยตามเงื่อนไขเนี่ยที่ฉันขอตามเงื่อนไขหมดที่สอนเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไอ้จะรู้ไอ้คนที่รีบเร่งคนที่ใจร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแต่ให้อัลลอฮ์ให้แน่นอนถ้าไม่ให้ในโลกนี้เนี่ยต้องให้ในโลกหน้าเราเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนหรือว่าอิมานยัสริฟะฮันฮุมินัชชูอิมิสลาฮ์หรืออัลลอฮ์จะชดเชยให้ความชั่วให้หลีกเลี่ยงกับเขาแทนความดีที่เรียกร้องมาขอรถสิบคันอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่างนั้นชดเชยให้พ้นจากอุปติเหตุสิบครั้งอันนี้สมมุตินะอันนี้แทนอันนี้ที่แทนนี้ดีถัวได้แล้ว ทีนี้ให้ละนะครับแสดงว่านบียืนยันว่าให้หมดแล้วนะถ้าเราขอดุอาดุอาของเราผู้ขอดุอาเวลาดุอาสิ่งที่เราขอเนี่ยตามเงื่อนไขยังไม่ผิดหลักการนะนะนบีบอกว่าให้แน่นอนนะครับแต่หนึ่งในสองลักษณะดังกล่าวก็รู้อีกหนึ่งเสียบสหายเลยว่างั้นอะไรงั้นอย่างนั้นงั้นลูกศิษย์งั้นเราก็ยิ่งขอดียิ่งเอายิ่งขอเอาอ่ะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักษรพอบอกว่ายิ่งขอดีอัลลอฮฺอักษรอัลลอฮฺจะยิ่งให้ยิ่งขออัลลอฮฺจะยิ่งให้ยิ่งขออัลลอฮฺจะไม่มีจะหมดแล้วเดี๋ยวคนทำบุญในโลกนี้นะก็ตั้งใจทำบุญเนี่ยเต็มที่เลยนะมาทำบุญนะแต่โดยเผอิญเนี่ยมันดังไปหน่อยคนก็ประกาศทั่วไปนี่ว่าคนนี้จะทำบุญเนี่ยก็มากันโอ้โหเป็นสูงเลยพอมากันมันเยอะเกินไปอะเยอะเกินไปอะต้องมากันเยอะมากโอ้ยเข้าแถวเป็นสักจะเบื่อแล้วปิดไม่ให้แล้วไม่ใช่พวกสาวบอกว่าอีเวนลุกเสียเราก็ยิ่งขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮุอักษรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ وقال عبد الله بن إمام وقال عبد الله بن أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكنشري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفيس أن عبادة بن الصامت حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها النبي ده يقول ما يكون من كل داعي مسلم لا يوانت الله ليس المسلم لا يوانت الله جهيك خلق เอาทัศน์ที่มีนสูงนิดหน่อยหรือจะระงับความเลวร้ายหรืออันตรายจากเขาแทนมันแทนสิ่งที่ขอไปแม้ละเมียดูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮิมเว้นแต่ถ้าเขาขอในสิ่งที่เป็นความชั่วหรือขอในเชิงตักญาติพี่น้องนั้นเราจะไม่ให้นะครับนั่นก็เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับว่าอัลลอฮ์ได้ตอบรับดุอาดังที่อัลลอฮ์สัญญาไว้فإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إلى الله هاتقاب ردها قوي موان كاقوي موان مثلا هو الله ينوطف نبي كيّن هو الله جهي هاي دكش مدبيع لفتا ليلك سمعت إذا نبي لأكي باي وحي أنا كان بي الله جهي نراتم تمكعي เป็นใจในการขอดุอาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องให้อุปสรรคใดๆโดยไม่ต้องให้ความสงสัยใดๆหรือความรู้สึกใดๆห้ามไม่ให้เราขอดุอาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใจร้อนความรีบร้อนของมนุษย์นี่นะครับย่อมเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราไม่ดุอาอย่างต่อเนื่องท่านอิหม่ามได้บันทึกไว้ในหนังสืออัลมุสนัดจากท่านนบีซะอีดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามะมินมุสลิมินยะดูอัลลอฮะบิดาวะบิอัซซะจัลละบิดาวะติลัยซะบิฮาอิสมุวะลาตะฏีอะตุรฮิมอิลลาอะตาฮุลลอฮุบิฮาอิฮดะซะลาสะฮิชาลมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นคือฮะดีษที่ก๊อปปี้มาเนี่ยก๊อปปี้ละฮะดีษที่ลงมาเนี่ยมันก็ลงผิดแต่ฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายุสตะญาบุลิอะฮะดิกุมมาลัมยะอ์จัลيقول دعوت فلم يستجب لي เนี่ยฮะดีษที่จะเอามาสไปแต่นี้นี่อันเก่าดีมาแต่ฮะดีษแบบนี้โดยอะห์มัดเหมือนกันนะครับยุสตะญาบุลิอะฮดิกุมมาลัมยะอ์จัลยะกูลดะอูตุฟะลัมยุสตะญับลีอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาต่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านถ้าหากว่าพวกท่านไม่รีบเร่งไม่รีบร้อนไม่ใจร้อนยะกูลจะกล่าวว่าดะอูตุฟะลัมยุสตะญับลีฉันได้ขอดุอาแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ฉันขอแล้วไม่เห็นอัลลอฮ์ให้หรือฉันขอมาหลายสิบปีแล้วแต่ไม่เห็นอัลลอฮ์ให้อะไรเลยนะครับขอแบบนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกแบบนี้อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ไม่ตอบครับทำไมเพราะความรีบร้อนแบบนี้จะทำให้คนไม่ทำไมบาดังไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อ๋อนี่ขอเพราะอยากได้นี่ขอเพราะอยากได้ถ้าพอไม่ได้ไม่เห็นอัลลอฮ์ให้เลยจะไม่ขอพอนี่จะได้ว่าที่ท่านไปขอเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อะไรนะเป็นเบาแล้วก็ต้องขอถึงแม้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้นี่ก็ต้องขอเพราะเป็นอิบาดะห์นั้นยังทำอยู่แล้วแต่คนที่แสดงอาการแบบนี้แล้วนี่นะยากจังอันนี้ว่ารีบใจร้อนอัลลอฮ์ก็จะรู้ว่าคนแบบนี้เนี่ยไม่ได้ดูฮาดูความบริสุทธิ์ใจฉะนั้นก็อย่างนั้นก็ไม่ตอบรับเองก็ไม่ตอบรับดูฮาที่แสดงว่าการดูฮาของเราเนี่ยต้องขออย่างต่อเนื่องไม่ชินหวังขอถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อะนะแต่เราอย่าพูดอย่างนั้นเราต้องรู้สึกว่าอัลลอฮ์ให้แต่อีกลักษณะหนึ่งชดเชยอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้แต่ที่แน่นอนเพราะไม่มีลูกสิ่งที่เราขอเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ดีเราอาจจะขอในสิ่งที่เราไม่ตัวดีแต่มันไม่ดีอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ซึ่งคนไม่มีลูกขอไม่มีลูกแต่อัลลอฮ์รู้ว่าถ้าคนไม่มีลูกจะไม่ดีสำหรับเขาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ชดเชยอย่างอื่นให้ยืมอื่นคนหนึ่งขออยากได้และอะไรก็ได้คนหนึ่งขอดุอาอยากจะทำงานนี้อยากทำงานในหน่วยนี้อยากจะทำงานนี้นะอยากจังเลยเรารู้ว่าไปทำงานนี้นะเสียหายศาสนาเสียหายไม่ให้เขาก็ขออยู่นั่นน่ะนึกว่าที่อัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยแล้วโกรธเขาเขาจะโกรธอัลลอฮ์แต่ที่จริงมีอัลลอฮ์ทรงโปรดเขารักเขาดูแลเขาอย่างดีเลยที่ไม่ให้ไปเนี่ยก็ได้ดูแลตัวเองเนี่ยอยากให้ศาสนาตัวเองเนี่ยดีนะรู้ว่าอัลลอฮ์ว่าเอาขออันนี้บทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์ทรงชอบได้ยินเสียงผู้วิงวอนต่อพระองค์ฉะนั้นอัลลอฮ์อาจจะอยากได้เห็นบางพระองค์เนี่ยขยันของขยันขอเรื่อยๆไอ้คนที่ใจร้อนนะขอไปนิดนึงเบื่อแล้วไม่ขอแล้วไอ้คนที่เบื่อกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เบื่อไหนอัลลอฮ์ก็เบื่อนบีได้บอกว่าอินนัลลอฮฺลายมัลฮัตตะตะมัลลูอัลลอฮ์จะเบื่อต่อมาพวกตุ๊กตาเนี่ยเบื่อละหมาดเหมือนกันมีความสุขตอนละหมาดนี่อัลลอฮ์ก็จะตอบสนองตลอดแต่พอเบื่อละหมาดนี่อัลลอฮ์ก็จะหันไม่เอาอัลลอฮ์แล้วก็ไม่เอาอะก็เลยขอดูว่าเราจะกำหนดขอร้อยครั้งเราได้เราไปขอ20 30 99เดี๋ยวแล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วไม่ขอไปเยอะแล้วอันเดียวอันเนี้ยนี่เราอะไรที่ขอไปเยอะมันไม่เสียหายมันไม่ขาดทุนอะไรเลยฉันไปดูนักเรียนที่ไปเรียนเมืองนอกกันนะไปขอทุนกันนะโอ้โหสิบใบยื่นขอทุนเนี่ยขอแทบทุกสถาบันเลยแล้วไปถามว่าแล้วเองเนี่ยเขียนกี่คำร้องเนี่ยแล้วก็จะได้ก็สุดขอไปยังไม่เสียหายเลยขอทุนเขาว่านะขอเป็นด้วยสถาบันไม่จะได้เหรอก็ขอไม่เห็นจะเสียหายเลยขอมนุษย์เลยนะเราขออัลลอฮ์ทำไมตรนีทำไมตรนีในเรื่องมารยาทของการขอดุอาเนี่ยนะครับต้องมีความตั้งใจต้องมีความ ยืนยันในการขอ ขอนี่พวกเราต้องการใช่ไหมเราต้องการแต่ว่าเราลังเลเราไม่รู้ว่าเราขอหรือไม่ขออยากได้หรือไม่อยากได้เนี่ยอันนี้เป็นมารยาทที่ไม่ดีในการขอดุอาเพราะนั้นอิหม่ามบรรดาหลายอิหม่ามหลายท่านรวมถึงอิหม่ามบุคฮารีนะครับบันทึกและรายงานจากอานะชิบนิมาลิกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซาดาอะฮะดุกุมฟัลยะอะซิมุลมัชอะละคนหนึ่งคนใดในหมู่ท่านเมื่อขอดุอานี่ก็จงยืนยันยืนยันนี่หมายถึงว่าต้องแสดงความต้องการวะลาตุลันอัลลอฮุมมะอินชิตะฟะอะตินีไม่อยากกล่าวจะกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันเถอะถ้าพระองค์ทรงประสงค์ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้ฉันถ้าพระองค์ทรงประสงค์ก็ให้อภัยโทษกับฉันถ้าพระองค์ทรงประสงค์นี่ก็ทรงเมตตาฉันไม่ได้เพราะอันนี้มันแสดงถึงความไม่ยืนยันการไม่ยืนยันไม่ตั้งใจไม่เต็มใจถ้าเอาจริงๆนะก็ขอจริงๆเนี่ยจะได้แสดงถึงความอยากความต้องการจริงๆفإنه لا مستكره له من يكاد يجب أن يخيان كيو من يكاد يجب أن يبنكب رؤون داي إيشا في تابن سوان ريك رؤون هاي رؤون زون طاب ربني كي خام تنكان كون رو الله ينه ورأو تنكان دين تين ينا الله سهل ينا الله سهل ينا كون هاي نبي โอ้อัลลอฮ์จะมีตาฉันนะก็มีตาแล้วกันมันดูเรียนนี่มันฮะทุเรศไหมดูเนี่ยทุเรศอีกอย่างนึงเอาแบบไม่ทุเรศนะก็นบีบอกก็แบบนี้นะทุเรศหมดละพอแสดงหน่อยนะที่แสดงนี่ก็ได้เห็นนะแต่มันทุเรศหมดนะนบีบอกก็ทุเรศถ้ามีแบบหาผ้าอะไรเนี่ยลายตูนั่นนะจงอย่ากล่าวอินชีตะถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์เนี่ยนบีบอกก็ไม่ได้ไม่มุสตะกรีไม่ใช่อันนี้นะที่จะบังคับนะไม่ใช่อันนี้ที่จะบังคับทำไมสุดว่าลึกซึ้งนะคำนี้เนี่ยคำที่มายืนยันเนี่ยมันแสดงถึงความยิ่งแสดงถึงความยิ่งคนที่ไปขอนะไปขอทานถ้าท่านจะให้แล้วก็ดีนะที่ท่านมาขอนี่ขอจริงหรือเปล่าขอหรือมาแสดงมาอะไรมาขอนี่จะขอลักษณะขอนี่แล้วท่านจะให้นะไม่ได้ผมมัวต่อในชั้นวงของมัวต่อเนี่ยاللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت في نبي ده يقول يا تخي دي خوا دعاء باب نيني وضو من شمكوان او الله جون هاي خوام افايتوت تو كا فرعون سن تا فرعون سن بسن او الله سن ميتا شن تا فرعون سن بسن مناي قال علماء انا قول فليعزم المشألة إذا ما يسأل الله صلى الله عليه وسلم يعظم المسألة تنين ينكنك دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة إلا كانوا تنين ينكنك ينكنك دعاء ينطنين لتنشبان في القموان رجاء تنين رجاء في القموان تبعوا ها فرعون صلى الله عليه وسلم من يلا قموان دي من حائب لا ข้าทรงบอกข้าพระองค์ทรงบอกทรงนี้ไม่ได้ว่าเราจะกลับตัวมิรหัมติลลาไม่ยชินหวังต่อความเมตตาของเราอย่างนั้นเราดูกรีมันเพราะเขาคือผู้วิงวอนเนี่ยได้ขอวิงวอนได้ดุอาต่อผู้ทรงกรุณาอย่างยิ่งกล่าวสุฟยานอิบนุอุยยนะสุฟยานได้กล่าวว่าลายมนะอันอัคดัมมินัดดุอาอิมัยอัลลัมุมินนัชคนหนึ่งคนใดในมุกขันเนี่ยอย่าให้การที่เขารู้ตัวรู้ความชั่วของตัวเองเนี่ยห้ามไม่ให้เขาขอดุอาบางคนเนี่ยนะทำไมไม่ต้องบัตรละทำไมไม่ขอรู้กับคนไม่ขอฉันรู้ตัวเองรู้จะขอเนี่ย เราไม่ให้แล้วเอ้าเอาสิ่งที่เราได้มาก็ยานะอย่าว่าเรารู้ตัวเองแล้วแต่พอรู้ตัวเองเนี่ยจะไม่ให้เราขอดุอาฟะอินนัลลอฮะกัดอะจาบะดุอาชัรรุลคัลกิอิบลีสทำไมเพราะอัลลอฮ์ยังตอบรับดุอาของผู้เลวร้ายที่สุดคืออิบลีสที่ขนาดอิบลีสที่ปฏิเสธคำมันจะอัลลอฮ์ไม่ยอมกราบสยูดแก่นบีอาดัมนะและขอดุอารับบีบังวิรมีแล้วก็สุขอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีอายุยืนยาวถึงเกียรติและถึงวันเกียรติกล่าวฟะอินนะกะมินัลมุสลิมไอ้ทันทีเลยนะอิบลีสขออัลลอฮ์ให้ทันทีเฮ้ยนี่อัลลอฮ์ให้ใครอ่ะผู้ที่ปฏิเสธพระองค์อัลลอฮ์ได้ยังไงแสดงว่าเราถึงแม้ว่าเราชั่วร้ายว่าก็ขอนะครับเพราะการวิงวอนนั้นการดุอานั้นเป็นเยอะนะคงไม่พอแล้วเอาอันนี้สุดท้ายนะแล้วก็เอาการที่อิจาระเวลามุสตะจัมเวลาที่ดุอาจะถูกตอบรับเพียงแน่นอนคุณตบีดีว่าตัวลิดดุอาเอาการที่อัพวาลจะคุณกลับไปที่อิจาระอันวันบางเอาการบางเวลาตอนบางกรณีบางสภาพส่วนมากจะถูกตอบรับอย่างแน่นอนว่าได้ลิกะทัศน์ฮาร์ฮาร์ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรสยศาสตร์และสฮาร์เนี่ยเวลาสุขเวลาคิดเท่าไหร่ง่ายไหมสฮาร์นี่ก็คือเวลาคิดเท่าดึกคิดเท่าสูงแต่เวลากินข้าวโซโฮนี่ก็คือเวลาประเสริฐสำหรับการละหมาดตะฮัจญุดและขอดุอาก็คือช่วงเวลาก่อนซุบฮ์สองสามชั่วโมงนั่นแหละซะฮาร์นั่นแหละเวลาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะทรงลงมาอย่างชั้นฟ้าช่วงที่สามช่วงหนึ่งในสามสุดท้ายของกลางคืนแต่เวลาซะฮาร์เนี่ยลงอย่างฉันฟ้าและตอบรับดุอาของทุกคนที่มีวอนให้มินซาอิลตอฏิยะอัลลอฮ์จะกล่าวว่ามีใครที่ขอไหมและข้าจะให้ให้มุสตัฆฟิรินฟาฆฟิรละมีใครที่ขอความอภัยโทษและข้าจะให้อภัยโทษวะวักติลฟิตรและเวลาละศีลอดกี่มาแล้วนะเวลาไล่ชิโนดว่ามาไม่เป็นอะไรไล่ชิโนดถึงแม้ว่าถึงชิโนดว่าจะอยู่ด้วยชิโนดนั้นเป็นสองว่ามาไม่เป็นอะไรวันอีกอมาและระหว่างอาจารย์กับอีกอมาว่ามาไม่เป็นจูดีวันอัชรีที่ยามอัลอาบิฮะนี่มีปัญหาเลยต้องบอกเวลาระหว่างจูดีอัชรีวันพุธเวลาระหว่างดูดีอัชรีวันพุธทำไมคืออย่างนี้มันมีฮะดีษบทนึงนะครับบันทึกโดยมัลอับูดาวูดจะไม่ผิดที่อิมามกุรตุบีได้กล่าวไว้ในระบุไว้ในตอนนี้ว่าข้อรายงานจาบิร์อิบนุอับดุลลาฮ์ได้กล่าวว่าดะอารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิดะอ์ขอดุอาฟีมัสยิดอัลฟัตฮ์ซะลาสะยะอ์มัลอิสนัยนวะยะอ์มัสซุลาซาท่านนบีได้ขอดุอาในมัสยิดมัสยิดอัลฟัตฮ์นี้ที่มักกะฮ์นะสามสามครั้งยาวมันอิสไนมีวันจันทร์และยาวมันศุลซาและวันอังคารฟัสตูจีบะละฮูยาวมันอัรบิอาอัลลอฮ์ก็ตอบรับท่านเนี่ยวันพุธบัยนัสศอลาตัยน์ระหว่างกาลมะสองเวลาซุบฮ์อัซฮรเนี่ยตะอรัฟตุสซุรูรฟีวะจีฉันก็ได้รู้ความดีใจที่ปรากฏในใบหน้าของท่านนบีดีใจว่าอัลลอฮ์ตอบรับหะดีษนี้มีปัญหาระหว่างอุลามะห์หลายท่านขั้นแรกอุลามะห์หลายท่านบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟถ้าดออีฟมีกระจกแต่มีอุลามะห์บางท่านบอกว่าฮัสซันเอาถ้าฮัสซันนี่ก็ต้องเข้าไปดูความหมายก็บอกว่าท่านนบีเข้ามัสยิดอัลฟัตฮ์แล้วขอดุอาอย่างหนึ่งสามครั้ง ขอวันจันทร์อัลเลาะห์ยังไม่ให้วันอังคารยังไม่ให้ขอวันพุธนี่นะอัลเลาะห์ให้เพื่ออะไรระหว่างดุรุษอัสฮับอุลามะฮ์บางท่านก็เลยตีความแสดงว่าเวลาวันพุธระหว่างดุรุษอัสฮับเป็นเวลามุสตะญับอุลามะฮ์อื่นก็ตีความบอกว่าใช่เช่นนั้นไม่เพราะมันมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการตอบรับคือขอ3วันต่อเนื่องนี่ประการแรกประการที่2มันมีองค์ประกอบเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าที่ตอบรับเนี่ยเขาขอที่ไหนที่มัสยิดอัลฟัตฉะนั้นอุลามะฮ์ท่านสลามก็เลยบอกว่าเมื่อเป็นความคุ้มเคือเกี่ยวกับสาเหตุที่ให้ดุอามุสตะญับเนี่ยว่าเป็นเวลาหรือสถานที่ซึ่งแต่ฟังถูกว่าเวลานี้เป็นเวลามุสตะญับเนี่ยไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามเวลามุสตะญับของดุอาเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะนะครับเราก็เอาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเอามาใช้เอาก็เตลิตรอนเวลาที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบทันทีในกุรอานได้บอกอัมมันยูจีบุลมุฎฏอรรออิซาดะอาฮูใครเล่าที่จะตอบรับดุอาผู้เดือดร้อนว่าฮาลาตัชฟักและการขอดุอาการวิงวอนตอนเดินทางมาตอบรับฉะนั้นท่านนบีจะบอกกับอุมาร์อิบนุลคอตตาบลาตัชฟักอินชาลาฮุดุอาอิเดินทางอย่าลืมขอดุอาให้พวกเราให้คนเดินทางนะวันมะรอบและช่วงป่วยเราก็จะตอบครับช่วงป่วยวันเดนซูลมาดับและขณะฝนตกอันนี้มีฮะดีษแต่มีปัญหาด้านสายสิทธิ์นิดนึงเวลาฝนตกนะผมก็ขอนะครับตอนฝนตกอัสซอฟิฟิซาบิลละแล้วเวลายืนแถวทำญิฮาดซอฟิإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والصف في سبيل الله طانيين تهوين ترون طان جهاد في سبيل الله كل هذا جاء بالأذر سنية أن سنية ميلك تخان تبين يم لأنها قومة لكب سكون إمام قرطبي قدري نم حديث بطمن لكب حديث ميطان عدان سيسي وقال وروى شهر بن حوشب شهر بن حوشب بن ضعيف أن أم الدرداء قالت له أم الدرداء تنتابعين لبقى شهر أو شهر ألا تجد القشعريرة نفاقاً نكان ذلك الله كان القرآن يذكر الله كم قشعريرة من ألا قشعريرة كله كم قشعريرة من قلت نعم مين أنت مين قالت صدق الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك دمنا تحمة خاطب منا فطلنا بالدعاء مستجاب ضعيف بيجا جمعنا بانكوني خمت ما عجم لينا منروب فيه เป็นโรคผิวไม่ใช่ขนลุกพกว่าโรคคันพบโรคเขียวเห็นอะไรก็ขนลุกดูหนังผียังขนลุกเลยขอดุอาตอนนั้นได้อะมาชาอัลลอฮ์ขอฝากแค่นี้นะครับขอก่อนนะครับก็มีใครมีคำถามไหมครับไม่มีก็เอามา การ เขา บอกว่า ที่ ค ุ ณ หมอ จะอ่านเน ี่ ยที ่ ปอบปัญญา ไอ้สี่ทางเล่มบอกว่าอ่านให้ตรงนะดูไปกันใหญ่เนี่ยคนที่ลูบหน้าลูบหน้าไม่ใช่ยกมือเนี่ยโอ้ยไปนี่ไปใหญ่เลยเนี่ยนี่เป็นคำพูดของอุลามะท่านหนึ่งลายมชะฮ์วะจาอินนะจาฮินท่านอะไรจุมฮะบิสลามอัลชาฟิอีก็เลยว่าใครที่ลูบหน้าเนี่ยเป็นคนเบาปัญญาไม่ใช่คนยกมือนะคนยกมือขอดุอานี่นะดีนะเป็นเรื่องนะ ยกมือไม่ต้องลูบหน้าขอดุอา เนี่ยที่ท่านถามมาเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเบาปัญญานะเป็นคำพูดไม่ใช่ของนบีนะไม่ใช่ฮะดีษนะเป็นคำพูดของอาลิมท่านหนึ่งอะไรยุ่งนะฮะบิสลามเสียชีวิตในศตวรรษที่เจ็ดกิจราชกาลก็เลยว่าลายมชอฮ์วะจาวิลละเจฮิลไม่มีใครลูกหน้านอกจากคนที่เบาปัญญานั่นเป็นทัศนะของท่านนะครับก็เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานยืนยันในเรื่องการลูบหน้านอกจากหลักฐานฮะดีษบทเดียวแต่เป็นฮะดีษดอยฟ์เป็นฮะดีษดอยฟ์ซึ่งบรรดาชาวโซเลก็เรื่องนี้ก็ส่วนมากนะครับส่วนมากไม่มีใครทราบแต่มีหาว่ามีหลักฐานจากอุลามะจากชาวบันทึกลูบหน้าเนี่ยมีแต่จากท่านนบีไม่มีจากสหายบ้านที่ใช้นี่ไม่มีลูบหน้านะอุลามะท่านนี้ก็เลยบอกว่าคนที่ลูบหน้าหรือแสดงว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาแล้วก็ปล่อยมันคนละคนหลงก็ให้เหตุผลด้วยนะหลักฐานตอนนี้ก็ไม่พอแล้วยังให้เหตุผลมาบอกว่าเนี่ยขอแล้วก็ต้องลูบเดี๋ยวมันลึกไปขอหนึ่งมาดึงขอแล้วคืนเข้ามาเนี่ยไม่งั้นมันหายไปมันลึกไปไม่ใช่ถามอื่นไหมครับยกตอนทุกตอนที่ท่านนบียกและทุกตอนที่เป็นการขอดุอาทั่วไปแต่ดุอาเฉพาะกิจดุอาเฉพาะกิจซึ่งมีรายงานจากท่านนบีและไม่มีรายงานว่าท่านนบีขอดุอาเนี่ยนะครับไม่ควรยกเช่นดุอาก่อนเข้าบ้านดุอาก่อนเข้ามัสยิดดุอาออกจากมัสยิดเฉพาะกิจก่อนเข้าห้องน้ำไม่ใช่ก่อนห้องน้ำเนี่ยไม่ยืนยืนขออะไรขอดุอาก่อนเข้าห้องน้ำไม่ใช่หรือดุอาก่อนเข้าบ้านก่อนออกนอกบ้านเนี่ยไม่ใช่ดุอาเฉพาะกิจนี้ก็ขอตามที่ท่านนบีได้ขอเนี่ยนบียกแต่ดุอาทั่วไปนะครับดุอาทั่วไปที่เราขอตัวโดยที่ไม่ใช่เฉพาะกิจนะนี่ขอได้หรือดุอาของผู้อื่นที่ขอเราสามารถยกมือขอได้อันนี้ก็ขอได้นบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนดุอาในวันศุกร์นบีไม่ได้ยกมือแต่นบีจะยกนิ้วแล้วนี่คือแล้วคนมะมูมเนี่ยจะยกหรือไม่ยกไม่มีหลักฐานอุลามะฮ์เรานั้นบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าซอฮาบะห์ยกนะครับจึงไม่ควรยกอุลามะฮ์ท่านนึงบอกว่าถึงไม่มีหลักฐานว่าตรงนั้นไม่ได้ยกแต่มารยาทดุอาทั่วไปนะให้ยกแต่ในมัมบุคลีมัมบุคลีตรงนี้เนี่ยเคร่งที่สุดจนกระทั่งได้ทำหนังสือเล่มหนึ่งเฉพาะเลยก็เรียกว่าดิสโอรสไอเลียดายการยกมือนะครับแล้วจะนำหลักฐานต่างๆแล้วนบีเคยขอดุอาให้กลุ่มชนให้เผ่าอิบนาบีอูฟายกมืออัลลอฮุมมะซัลลีอะลาอาลอิบนาบีอูฟายที่จะขอดุอาก็ยกมือไม่ได้ถ้าขอดุอาเราอยู่ในรถแต่นึกอยากจะขอดุอาก็ยกมือขอดุอาก็ได้ถ้าว่าท่านไม่ยกก็ได้แต่อันไหนที่ดีกว่านี่ให้ความเหมาะสมบางอันยกมือเนี่ยจะดีกว่าแต่ยกดุอาทั่วไปดุอาอะไรมีเต็มไม่มีหลักฐานจากนบีว่ายกหรือไม่ยกไม่มีหลักฐานจากนบีว่ายกมือหรือไม่ยกมือยกก็ได้ไม่ยกก็ได้นะครับ ใช่แต่การที่อัลลอฮฺทรงละอายเนี่ยไม่ใช่การยกมือเป็นประเด็นสำคัญในการที่ทำให้อัลลอฮ์เนี่ยละอายไม่ตอบรับ มันมีส่วนเกี่ยวกับการขอด้วยแต่เราอุนามาอุนามาท่านสามารถบอกว่าการนุ่งนี่เป็นมารยาทไม่ใช่รูปนไม่ใช่ชอรับไม่ใช่วาจิบไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเป็นมารยาทอันนี้มติเลยนะอิจมาเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าไม่ยกเนี่ยถือว่าดูอาไม่ชอบนี่ใครพูดอย่างนี้เลยที่เขาขัดแย้งกันในเรื่องเดียวเนี่ยว่ามันเป็นมารยาทหรือไม่ดีหรือไม่ดีเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเป็นเงื่อนไขของการขอดูอาแต่ถ้าอัลลอฮ์ทรงละอายถ้าคนนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าคนขอแล้วไม่ยกมือนี่อัลลอฮ์ไม่ละอายไม่ตอบแล้วไม่ใช่เพราะที่พูดถึงเนี่ยประเด็นสำคัญในองค์ประกอบนี่คือการขอด้วยโดยจะยกหรือไม่ยกเป็นการขอพอรู้อัลลอฮ์ละอายถ้าคนขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะการขอดูอาเนี่ยการยกเป็นเอกลักษณ์ของมันการขอส่วนประกอบ ถ ้ า ให้ทาง น ี้ สร ุ ปแล้วก็ เป็ นควร จะ ยกด ี กว่า ครับถ้าตะกี้จะบอกว่าเอาแล้วที่เกิดที่ยกมือหลังละหมาดฟัรดูทุกเวลาเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33แล้วขอดูองค์ดูอานฮะมีดูองค์มีไม่ยกมือขอดูอานเนี่ยไม่มีหลักฐานจากอัสลามจากนบีไม่มีจากซอฮาบะห์ไม่มีจากซอลาฮุซอลาห์ไม่มีจากบรรดาไม่กับจีไม่กับก็ไม่มีตรงที่ว่าหลังละหมาดซะลามุอะลัยกุมเสร็จแล้วละตัสบีฮ์ตะฮ์มีดตักบีร33ละขอดุอาเป็นกิจวัตรเนี่ยไม่มีเลยหลักฐานนบีไม่มีซอฮาบะห์ไม่มีชีมะกับก็ไม่มีชีมะกับก็ไม่มีเอามาจากไหนไม่รู้อัลลอฮฺคนดีเอามานี่ก็ช่วยบอกก็เคยนั่งเสียละหมาดตามบัญญัติอิสลามที่อิสลามสมาคมได้กระทำได้เขียนมาเมื่อ60กว่าปีนะครับหลายฉบับนะครับถึงฉบับที่9นะครับก็ตั้งแต่แรกก็มีวาระนี้กิจกรรมหลังละหมาดนะก็มีระบุกระทำกันทั่วประเทศนะครับเราสอนตามฟัรดูอีนสอนตามค่ายปากฤดูร้อนสอนเด็กสอนกันมันหมดนะจนผู้ใหญ่เนี่ยติดยังไงนึกว่าเป็นเรื่องของศาสนาพอมีคนมาเต็มบอกว่าอันนี้ไม่มีหลักฐานแล้วทำเป็นกิจวัตรประจำแบบนี้เนี่ยเกรงว่าจะเป็นบิดาพูดเดิมไงเขาทำมานานแล้วมันบูดมีสุนัขที่บูดนะสุนัขที่บูดแบบนี้นะไม่ต่างอะไรเลยกับบิดา ตรงน ี้ เขาเอาที่เขาทำมาตลอดนี้เขาทำมา เช่นกันเราก็บอกว่าทำแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่อย่าทำประจำอย่าทำต่อเนื่องทำบ้าง ม ัน มี ผล ที ่ เป็น เฉพา ะของม ัน เองแล้วก็ ทุก ความสม บูรณ์เลยยิ่งยิ่งเชิญนี่ไม่ใช่ดวงก็ตัวยิ่งเชิญนี่ไม่ใช่ดวงนี่สุภาพนี่ไม่ใช่ดวงเทปนี่ทำไมเช่นก็นี่ยิ่งเชิญนี่ไม่ใช่ดวงไม่ใช่มีงอนอันนี้ไม่ยกอันนี้ไม่ยกอยู่แล้วยิ่งเชิญนี่ไม่ยกนะยิ่งเชิญนี่ไม่ยกส่วนดวงนี่การยกนี่นะก็มีหลายวิธีมียกนิ้วก็ได้การยกมือนี่ยกนิ้วก็ได้นะมีคนยกนิ้วขอดวงก็ได้หรือยกมืออย่างนี้ยกมือต่อหน้าหน้าอกเนี่ยหรือยกสูงหน่อยถ้ายกสูงหน่อยนี่คนที่อิบติฮาดหรือไม่ถึงว่าจะขอร้องอ่ะทำได้ขอร้องท่านยืนทั้งนั่งก็ได้แต่แล้วแต่สภาพยืนนั่งยืนก็ได้นั่งก็ได้นะครับยกมืออย่างนี้ไม่อิบติฮาลก็ได้เช่นเดียวกันไม่ยกเลยก็ใช้ได้แต่ยกดีกว่านะครับก็ ร้อง ไห้กินไหม ร้องไห ้ ร้องไห้ทำไมตัดสินใช่ไหมเพื่อการทำนะครับวันศุกร์ไม่มีที่จะกับชิงอย่างเดียวสำหรับบุคคลเลยวันเสาร์ ศิลปวัฒนาตอนเช้าตั้งแต่สิบโมงพูดเรื่องจะเข้าบวชออกบวชเข้ารอมฎอนออกรอมฎอนอย่างไรถามสินั่นแหละตามพระราชบัญญัติตามสมมวนพรบแล้วก็ตอนคืนแล้วก็ที่จังหวัดสมุทรปราการอีกทีหนึ่งละมัสยิดบางกะสีหลังละหมาดอิชาคนละที่วันเสาร์นี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ไปกับบ้านคุณอนันต์ทองดาก็จะพูดในตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องหะดีษ50บทนะครับเกี่ยวกับความประเสริฐในการปฏิบัติซุนนะห์แล้วจะมี